kwarantanna domowa. Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rządowe programy pomocy dla przedsiębiorców zatwierdziła Komisja Europejska. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył koszt refundacji testu na koronawirusa. Z Tajpej leci do Polski 45 tysięcy kombinezonów medycznych. Kolejne programy rządowego wsparcia dla polskich firm w czasie pandemii zatwierdziła Komisja Europejska. Chodzi o 11 projektów o wartości ponad 35 miliardów złotych. Dzięki temu Polska zapewni przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym wsparcie, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager. Dodała, że Bruksela współpracuje z europejskimi stolicami, by wsparcie rządowe było wprowadzane w sposób skoordynowany i skuteczny. Komisja poprosiła dziś także o nową dyskusję unijnych ministrów w ramach artykułu 7 na temat wyborów prezydenckich w Polsce w czasie pandemii. Nie ma żadnego zagrożenia dla demokracji, odpowiadał europoseł PiS Patryk Jaki. O planach takiej dyskusji poinformował na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Europarlamentu Didier Reynders, komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość. Ważne jest bowiem, byśmy wraz z Radą Unii Europejskiej mogli przeanalizować sytuację wyborów w Polsce, których przeprowadzenie budzi problemy i wątpliwości, nie tylko jeżeli chodzi o ich organizację, ale także o kampanię, która musi być sprawiedliwa wobec wszystkich kandydatów. To nie jest teraz możliwe, na co zwraca uwagę wiele organizacji pozarządowych. Tę zapowiedź skrytykował europoseł Patryk Jaki, odrzucając zgłaszane wątpliwości co do możliwości przeprowadzania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Bardzo ciekawe, skoro w poprzednich wyborach parlamentarnych w Niemczech głosowało prawie 10 milionów ludzi w ten sposób, a niedawno w czasie koronawirusa odbyły się wybory w Bawarii, gdzie przeprowadzono całe wybory w ten sposób. To co? To w Niemczech można, a w Polsce nie można? Na podstawie jakiego traktatu? Krytyka wyborów prezydenckich w Polsce w czasie pandemii znalazła się także w rezolucji Parlamentu Europejskiego w ubiegłym tygodniu. Europosłowie uznali, że decyzja polskiego rządu o zmianie ordynacji jest niezgodna z prawem. Skandaliczny dokument, komentowali wtedy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył z 450 do 280 koszt refundacji testu na koronawirusa, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że cena badań była ustalona przez NFZ na początku epidemii, gdy wykrywano pierwsze zakażenia i trzeba było uwzględnić ceny rynkowe. Obecnie inne są koszty testów, rośnie też liczba badanych próbek. Stąd też polecenie było do Agencji Oceny Technologii Medycznych o wyszacowanie obecnego kosztu, który będzie zawierał po pierwsze koszt zakupu testu, usługi oraz marżę. To nie jest tak, że ta cena 280 zł to jest cena, która nie pozwoli choćby laboratorium prywatnym na zarabianie i płacenie na przykład większych stawek pracownikom, chociażby za to, że pracują w godzinach nadliczbowych. To jest kwota, która uwzględnia również możliwą marżę. Wczoraj wykonano w Polsce 14,5 tysiąca testów, a 45 tysięcy kombinezonów medycznych jest na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych, który wystartował z lotniska w Tajpej. Środki ochronne na Tajwanie kupiła Agencja Rezerw Materiałowych. To pierwszy w historii bezpośredni lot polskiego przewoźnika między Warszawą a Tajpej. To nie pierwszy transport materiałów medycznych z Tajwanu do Polski. Po raz pierwszy jednak środki ochronne przetransportowano na pokładzie samolotu PLL LOT w bezpośrednim rejsie między Warszawą i Tajpej. Niespełna dwa tygodnie temu Polska otrzymała od Tajwanu 500 000 maseczek ochronnych. Podobną pomoc tajwańskie władze skierowały też do innych państw europejskich. Epidemiolodzy zwracają uwagę, że Tajwan stanowi jeden z najlepszych przykładów dotyczących skutecznego powstrzymania epidemii koronawirusa. Tamtejsze władze w ciągu 2 miesięcy uniezależniły się też od dostaw m.in. maseczek ochronnych dzięki zbudowaniu kilkudziesięciu linii produkcyjnych. Lot z Tajpej do Warszawy potrwa 12 godzin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś odpowiadał na pytania internautów. Sesja rozpocznie się o 18:00 na oficjalnym profilu prezydenta na Facebooku. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że każdy uczestnik czatu będzie miał możliwość zadania pytania na żywo. Pod naszą informacją jest taka możliwość, jest to później przekazywane panu prezydentowi. No oczywiście, jeżeli pojawia się kilka tysięcy wpisów, a to jest normalne, że pojawia się kilka tysięcy wpisów, no to na wszystkie nie da się odpowiedzieć, ale pan prezydent stara się maksymalnie szeroko odpowiadać na pytania, tak żeby odpowiedzi były satysfakcjonujące dla wielu osób, które je zadają. Ostatnia sesja pytań i odpowiedzi prezydenta odbyła się w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kieszeni. Padam na twarz i wciąż gubię rytm. Gubię cel, a padam z sił. Nieokreślone są granice. Muszę wciąż iść, choć brak mi sił. Biegnę tak szybko, jestem już blisko, zanim zamienię się w proch i pył. Nie ma, nie ma tego, co chcę. Nie ma, nie ma, ty o tym wiesz. Nie ma. Nagranie nie ma panów Benetka i Krawczyka, to tylko zachęta do zajrzenia do czegoś, co nazywa się Johnny's Box i zawiera 22 nagrania pana Jana, o którym Muniek Staszczyk z pokorą mówi, że jest na pewno większym fanem grupy The Rolling Stones niż, jak twierdzi Muniek, nawet ja. Thin, she turned my eye to. minutes hour. Back up to Boston, I'm singing in upper hour. I got to fly today on down to Baton Rouge. My nerves are shot already, the road ain't all that smooth. Across the Texas is the road to San Antonio. I keep on feeling that now I am a boss. Yeah, just a memory, just a memory. That used to mean so much to me. Just a memory. Yo, just a memory. Just a memory. That used to mean so much to me. Zostańcie Państwo w domu z trójką, szczególnie dziś po 18 nastawiając słucha, a to dowód na tezę być może kontrowersyjną, którą wygłosiłem przed piosenką grupy The Rolling Stones, że Jan Benedek w opinii samego Mójka Staszczyka jest jeszcze większym fanem grupy The Rolling Stones. Dowód sprzed wielu, wielu lat. Choć z miłości zabijam. zabija mnie. Na naszym niebie gotują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Skąpany w ogniu doganiam cię. Jestem już blisko, zapalam ląd. Skąpana w ogniu uciekam stąd. Więc chodźmy ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na kolor, magiczna woń, kosmicznej nocy, magiczna toń. Tak bardzo mocno tego chcę. Pociąg miłości zabija mnie. Cały się palę, zapalam ląd. Dotykam cię, przepływa prąd. Więc chodźmy ze mną na ulicę i wszystko, co ja krzyczę. Więc chodźmy ze mną na ulicę i wszystko, co ja krzyczę. W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Prawie dokładnie 14.30, właśnie o tej porze, nowej porze, powtarzamy dźwiękowe wersje powieści dla młodzieży Bracia Sisters. To pierwszy w historii western w Trójce. Powieść Patryka DeWitta czytali bracia Paweł i Rafał Królikowscy. Tele, które poświęcamy pamięci pana Pawła. Przenosimy się na dziki zachód z czasów gorączki złota. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 4. Jechaliśmy przez całe popołudnie aż do wieczora, kiedy tak bardzo zakręciło mi się w głowie, że odniosłem wrażenie, jakbym miał zaraz wypaść z siodła. Zapytałem Charlie'ego, czy nie moglibyśmy się już zatrzymać na noc. On się zgodził, ale tylko pod warunkiem, że znajdziemy najpierw jakieś osłonięte miejsce na obóz, bo zanosiło się na deszcz. poczuł w powietrzu zapach paleniska. Idąc za jego śladem, dotarliśmy do jednoizbowej chatki. Z komina wydobywała się smużka dymu, a w samotnym oknie tańczyło słabe światełko. Kiedy zapukaliśmy do drzwi, otworzyła nam starsza kobieta opatulona w zużyte szmaty. Miętosząc w dłoniach kapelusz, Charlie opowiedział jej dramatycznym tonem aktora scenicznego o naszych niedawnych ciężkich przejściach. Kiedy spoczęło na mnie spojrzenie jej przypominających ostrygi oczu, od razu ogarnął mnie chłód. Odeszła bez słowa od progu. Charlie odwrócił się do mnie i spytał: co o tym myślisz? Ruszajmy dalej. Zostawiła nam otwarte drzwi. Coś jest z nią nie w porządku. Wie, jak rozpalić ogień. Czego więcej ci trzeba? Nie chcemy tu zamieszkać na stałe. Myślę, że powinniśmy ruszać dalej, powtórzyłem. Drzwi! Krzyknęła kobieta. Kilka godzin w ciepłej izbie dobrze by mi zrobiło, powiedział Charlie. To ja jestem chory, przypomniałem, a ja chcę ruszać dalej. Ja chcę się tu zatrzymać. Po ścianie w głębi domu przepełzł cień i kobieta znów stanęła na progu. Drzwi! Skrzeczała. Drzwi, drzwi! Widzisz? Chcę, żebyśmy weszli, powiedział Charlie. Nie miałem już sił dalej walczyć. Stanęliśmy z Charlie na wypaczonych deskach podłogi przed kamiennym paleniskiem. Żar miło szczypał mnie w twarz i przez chwilę byłem zadowolony z tego nowego otoczenia. Kobieta usiadła bez słowa przy stole z twarzą zasłoniętą fałdami swoich szmat. Przed nią leżał stosik czerwonych i czarnych koralików czy kamieni. Jej dłonie wyłoniły się z pomiędzy warstw łachmanów i zaczęły je podnosić, jeden po drugim, nawlekając je na kawałek cienkiego drutu. Powstawał w ten sposób długi naszyjnik albo jakaś inna skomplikowana ozdoba. Jesteśmy pani bardzo wdzięczni, zaczął Charlie. Mój brat źle się miewa i nie byłby w stanie nocować na zewnątrz. Kiedy nic nie odpowiedziała, Charlie stwierdził, że jego zdaniem pewnie jest głucha. Nie jestem głucha, odparła. Włożyła kawałek drutu do ust i zaczęła go wyginać w obie strony, żeby go złamać. Tak tylko założyłem, odpowiedział Charlie. Nie chciałem pani urazić. Teraz widzę, jaka pani jest sprawna, jaka bystra. Jeśli pani pozwoli na komplement, ma pani pięknie utrzymany dom. Odłożyła swoje koraliki i drut na stół. Jej głowa obróciła się w naszym kierunku, ale rysy twarzy pozostały ukryte w przemykających cieniach. Myślisz, że nie wiem, co z was za ludzie? Spytała, wskazując zakrzywionym palcem na nasze pasy z pistoletami. Kogo udajecie i dlaczego? Zachowanie Charlie'ego się zmieniło, albo raczej wróciło do normy. Znowu był sobą. No dobrze, odpowiedział. To kim jesteśmy? Nie nazwalibyście siebie zabójcami? Zobaczyłaś broń i od razu tak myślisz? Poznaję to po zmarłych, którzy za wami idą. Włosy na szyi stanęły mi dęba. To był absurd, ale nie śmiałem się obejrzeć za siebie. Ton Charlie'ego był spokojny. Boisz się, że cię zabijemy? Niczego się nie boję, a już najmniej waszych naboi i gadaniny. Spojrzała na mnie i zapytała. A czy ty się boisz, że ja zabiję was? Jestem bardzo zmęczony, odpowiedziałem niezdarnie. Zajmij łóżko, nakazała. A gdzie pani będzie spała? Nie kładę się spać. Muszę skończyć swoją pracę. Rano już mnie prawie nie będzie. Twarz Charlie'ego zastygła. To nie jest twoja chata, prawda? Na to pytanie kobieta zesztywniała i wyglądało na to, że przestała oddychać. Odwinęła swoje łachmany. W świetle kominka i lampy zobaczyłem, że prawie nie ma włosów na głowie, tylko rosnące tu i ówdzie siwe kępki, a jej czaszka jest powgniatana, miejscami jakby miękka, zapadnięta jak stary owoc. Każde serce ma swój dźwięk, powiedziała do Charlie'ego. Zupełnie jak dzwon. Dźwięku twojego serca słucha się bardzo trudno, młody człowieku. Bolą mnie od niego uszy, a oczy bolą mnie, kiedy patrzę w twoje oczy. Zapadła długa cisza, w czasie której Charlie i stara wiedźma po prostu wpatrywali się w siebie. W końcu kobieta zakryła głowę i wróciła do swojej pracy, a Charlie rozłożył się na podłodze.

naszej westernowej powieści dla młodzieży na pewno mocno westernowy Bob Dylan. Film Fitzgeraldo wprawdzie trudno nazwać westernem, ale jakby się uprzeć, to też ma znamiona tego gatunku, tyle że nie rozgrywał się na dzikim zachodzie. Grupa Trupa Trupa to utwór, który znalazł największe uznanie na świecie. The Times umieścił go wśród najlepszych nowych utworów obok Neila Younga i The Strokes. Jest to też utwór, który jeden z recenzentów Pitchforka nazwał najpiękniejszym, jakie w tym roku słyszał. My wprawdzie graliśmy w trójce bardziej Invisible Door, ale teraz była dobra okazja, żeby to zagrać. Skoro zrobiło się mrocznie, to mrocznie będzie jeszcze przez 6 minut.